NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair minister Schrijnemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking legt de komende tijd haar taken neer in verband met haar zwangerschap. Ze wordt vervangen door een topadviseur van premier Rutte, Jeffrey van Leeuwen. De Nederlandse Israëliër Ofir Engel is herenigd met zijn familie na ruim anderhalve maand gegijzeld te zijn door Hamas. Israëlische media hebben een foto gepubliceerd van de hereniging. Engel is onlangs versneld genaturaliseerd. Hij was de enige gijzelaar met een Nederlands paspoort. Tegen de man die verdacht wordt van een dubbele moord in een McDonald's in Zwolle is 30 jaar cel geëist. In een vol restaurant schoot hij in maart vorig jaar twee broers dood. Aanleiding voor de dubbele moord was een ruzie over geld. Een duivenhouder in het Friese Harkema is in een paar dagen tijd twee keer bestolen. Daarbij zijn zo'n 90 postduiven meegenomen met een waarde van meerdere tonnen. De eerste inbraak werd zaterdagochtend ontdekt. De tweede inbraak was afgelopen nacht. ANWB Verkeersinformatie. Als eerste een waarschuwing nog voor het verkeer, want in het midden en zuidwesten van het land komt nog dichte mist voor. En in Groningen en Friesland is het plaatselijk glad door bevriezing. En dan nog een drietal opvallende files. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Numansdorp zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment zelfs helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59 en de A17. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Bij afrit Schavenpolder is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee vrachtwagens om precies te zijn. De weg is ook hier helemaal dicht. Verkeer kan omrijden via de N289. En tenslotte de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Hooipolder ook een ongeluk. 5 kilometer file inmiddels en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag 2 van de verkenningsfase onder leiding van Ronald Plasterk. Vandaag komen de kleinere partijen langs met hun visie op de verkiezingsuitslag en hun antwoord op de vraag: hoe nu verder? Die vraag is des te prangender geworden sinds Pieter Omtzigt gisteren duidelijk maakte op dit punt niet te kunnen beginnen aan de onderhandelingen met Geert Wilders. Hij wil eerst meer duidelijkheid over de rechtsstatelijke kwesties, zoals de vrijheid van godsdienst, die de PVV-leider in de koelkast wil zetten. Maar dat is Omtzigt te vaag en verder ziet hij de nodige inhoudelijke beren op de weg voordat eventuele onderhandelingen überhaupt kunnen uitdraaien op een eventueel kabinet met en de PVV en NSC. De VVD liet eerder al weten niet in een kabinet te willen, überhaupt niet te willen regeren. Eventueel wel gedogen, zeker bij een rechtskabinet. En houdt dat ook vol, ook na een pittig gesprek gisteravond met kritische leden. Hero Brinkman is oud-Kamerlid voor de PVV, zat voor de firma Wilders in de Tweede Kamer tussen 2006 en 2012. Dus ook in de periode van Rutte 1, het gedoogkabinet, weet u nog. En daarna vertrok met Harry omdat hij meer interne democratie wilde. Maar hij kent de partij naar eigen zeggen nog steeds goed en spreekt geregeld met oud-collega's. Daar is geen woord aan gelogen, toch? Meneer Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Nee, daar is niets aan gelogen. Fijn hier om hier te zijn in Hilversum. Ja. En ja, het is inderdaad, het zijn spannende tijden. Hoe groot acht u de kans op Wilders 1 nog? Ja, die acht ik toch nog steeds ontzettend groot. Echt waar? Ja, serieus. Ja? Ja, ik zie een aantal hele belangrijke dingen. Ik zie onder andere dat Geert het echt meent. Ja. En dat hij oprecht is. Ja. En dat hij ontzettend zijn best doet om in ieder geval als een acceptabele minister-president geaccepteerd te kunnen worden. Ja. En ik zie ook wel een aantal voorspelbare strategische zetten van andere partijen. Die had je kunnen verwachten. En die zijn, dat is uiteindelijk een opmaat toch naar een centrumrechtskabinet. Hmm. Het kan ook zijn dat die andere partijen het menen. Maar daar gaan we zo meteen uitgebreid verder over praten. Ja. De cruciale vraag is Wilders in staat om voldoende water bij de wijn te doen en voldoende van zijn eigen verkiezingsprogramma en zijn eigen opvattingen, ook die in zijn DNA zijn verankerd, niet alleen in de koelkast te zetten, maar misschien wel in de vriezer of in de papierversnipper uit te gooien? Nou, dat laatste zal die niet 1, 2, 3 doen, denk ik. Maar dat in de koelkast of misschien wel in een vrieskist. Ja, hij heeft duidelijk laten blijken al voor de verkiezingen dat hij bereid is om zijn hele islamiseringsstandpunten, ja, om die in die koelkasten te zetten. En dat, ja, is nogal wat voor een partij als de PVV. Meneer Brinkman, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maar wat betekent dat dan precies, in de koelkast zetten? Nou, dat hij in ieder geval daar geen herrie over gaat maken, om het maar zo te zeggen. Dat hij ook geen voorstellen daarvoor in gaat dienen via de Tweede Kamer. Maar je zet dingen in de koelkast zodat ze houdbaar blijven. Ja, dat klopt. Dus hij houdt om ze dus vroeg of laat weer uit die koelkast te halen. Als blijkt dat er geen Wilders 2 komt en hij weer in oppositie gaat komen, dan moet het hem ook vrijstaan om daar in de Tweede Kamer toch nog alsnog punten van te maken. En dat vind ik niet meer dan terecht. Of als het onderweg moeilijker wordt. Nou, weet u, meneer Kokkeman, ik moet u bekennen, ik wil ook graag dat de PVV gaat regeren. Want dat betekent namelijk dat je in een team met andere gezinden gaat samenwerken. En waarin die partij misschien kan evolueren tot een acceptabele rechtse partij. Mm. Waarbij de scherpe kantjes van bijvoorbeeld islamiseringsstandpunten uiteindelijk binnen dat team weggeveld kunnen worden. U hoopt op een definitief mildere Wilders. Ja, zou je kunnen zeggen, wissel die koelkast dan in voor een papierversnipperaar. Dan is die mildheid verankerd. Ja, maar nogmaals, dat zijn stappen die gemaakt moeten worden. Ja. En u kunt niet van iemand verwachten die al 15 jaar, die 19 jaar beveiligd wordt, die al 15 jaar dit standpunt huldigt, altijd voet bij stuk heeft gehouden, dat dat ineens in één week weg is. Dat kan niemand van hem verwachten. U bent in 2012 vertrokken met herrie en slaande deuren, omdat u meer democratie wilde binnen die partij. Gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Dus ook over de mate van regeringsveegheid, om het maar eens op zijn Duits te zeggen, die PVV betreft. Maar eerst toch even nog naar die inhoud. Want Omtzigt zegt, ik weet niet wat hij ermee bedoelt met in de koelkast. En hoe lang die in de koelkast zin dan geldig blijft. U hebt natuurlijk met Wilders gedoogd in tussen 2010 en 2012. En toen het moeilijk werd en er bezuinigd moest worden, toen zei Wilders, jongens, zoek het lekker uit, ik stop met gedogen. Ja. Met andere woorden, dat heeft natuurlijk met name bij het CDA, maar ook bij de VVD, tot grote woede, irritatie en zelfs tot een trauma geleid. Ja. Absoluut. En even voor de helderheid. Op het moment dat hij dat deed, tijdens de Catshuizen-akkoorden... toen was ik al 3 weken uit de fractie. Als ik erin had gezeten, dan weet ik zeker dat hij die carte blanche die hij had bedongen binnen de fractie om de stekker eruit te trekken, daar was dat nooit gebeurd. Mm. Maar dat gezegd hebbende, maar goed, hij heeft het wel gedaan. De aanloop daarnaartoe hebt u meegemaakt. Ja. En ook, laten we zeggen, de moeite die hij had ook om in lastige periodes te blijven gedogen. Absoluut. Dus de hamvraag is, meent hij wat hij zegt? Als hij zegt dat die standpunten in de koelkast gaan, en gaat die koelkast dan ook op slot voor de volle regeerperiode? Ja, ik weet 100% zeker dat hij dat meent. En dat doet hij ook. Hij is daarin betrouwbaar. Absoluut. Het enige wat hij niet begrijpt, en daarom moet hij goed naar Omtzigt luisteren, want Omtzigt zegt geen onzinnige dingen. De reden waarom Omtzigt deze garanties wil hebben, is juist dat hele dramatiek in 2012 geweest. Mm. Omtzigt zat toen de tijd in de Kamer, heeft van dichtbij gezien hoe die actie van Geert in een halve dag dat hele CDA heeft geïmplodeerd. In de aanloop naar die gedoogconstructie al? Ook toen al. En uiteindelijk het besluit om toch mee te gaan in het gedoogkabinet met een PVV. Ja. Hoe dat die partij op spanning heeft gebracht. En wat daar uiteindelijk van terecht is gekomen. Hele carrières, hele politieke carrières van zeer aansprekende CDA-mensen. Ik denk ook maar even aan een Verhagen. Ja. Die zijn daarmee gewoon helemaal gekielhaald. Ja, Maxime Verhagen was toen de politiek leider van het CDA. Daar ligt dus een trauma bij Omtzigt. Maar hij wil natuurlijk ook, hij heeft van tevoren al gezegd, er is een aantal rechtsstatelijke kwesties dat eerst opgelost moet worden voordat het überhaupt mogelijk is. Die staan in een verkiezingsprogramma. Ja. Namelijk het verkiezingsprogramma van Geert Wilders. Ja. Die moeten van tafel, want anders is regeren überhaupt niet mogelijk. Ja. Wie is de baas bij de PVV? Geert Wilders. In zijn eentje? Uiteindelijk wel, ja. En als hij zegt, oké, ik zet alles in de koelkast, al die standpunten, mijn hele verkiezingsprogramma gaat overboord, als ik maar kan regeren. Is dat een denkbaar scenario? Nee, dat zal hij natuurlijk niet doen. Hij heeft een behoorlijk programma nu. En daar staan ontzettend veel standpunten in. Dus hij gaat niet al zijn standpunten weggooien. Hij wil wel regeren. Maar hij wil natuurlijk, net als iedere partij, zoveel mogelijk van zijn verkiezingsprogramma wil die binnenhalen. Hoeveel is het hem waard om te gaan regeren, denkt u? Nou, ik denk heel veel op dit moment. Hij heeft een ongelooflijke verkiezingsoverwinning behaald. En dat voelt hij, net als iedere andere politicus dat zou voelen, als een grote verantwoordelijkheid. Ja. En dat straalt hij ook uit. Ik moet er wel bij vertellen. Ja. Omtzigt zegt niet alleen de rechtsstatelijke zaken. Hij zegt ook praktische dingen. Daar kom ik op. Laten we het even gaan fileren. Want hij heeft een brief geschreven aan de Verkenner. Aan Ronald Plasterk dus gisteren. Ik heb hem voor mijn neus liggen. Hij is 3 A4'tjes lang. Ja. En op onderaan pagina 1 heeft hij het dus over die rechtsstatelijke dingen, die grondwettelijke issues. Ja. Daar zegt hij bijvoorbeeld godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, censuurverbod. De grenzen van de democratische rechtsstaat bewaakt in woord en daad. En het zoeken naar verbinding in de samenleving. Hoe wordt er bij de PVV gereageerd doorgaans op het woord verbinding? Nou, dat is natuurlijk een vies woord. Dat is een vreselijk links woord. Ik heb wel eens gezegd, als je dat 3 keer zegt, dan kom je niet meer op de kandidatenlijst. Juist. Dus dit is sowieso al een probleem, verbinding. Nou, het is wel iets wat Geert moet leren. Hij moet en leren luisteren. En hij moet inderdaad, als premier waardig wil zijn, moet hij verbinden. Godsdienstvrijheid. Dus laten we zeggen, het verbod op moskeeën en Korans gaat allemaal weg. Ja, dat gaat weg, ja. Gaat dat in de koelkast of gaat dat weg? Dat zal in de koelkast gaan. Dus het gaat niet weg? Mijn hoop is dat uiteindelijk dat over 4 jaar misschien dan wel weggaat. Ja, ik zou Geert echt adviseren om nou een start te maken met die Democratische Partij. Dat is de escape voor hem. Als hij een democratie... Ziet u het gebeuren? Want dat is wat Omtzigt wil weten. Ik zie de afgelopen maanden zie ik echt een andere Geert Wilders. En ik denk echt dat hij een stap heeft gezet. Dat hij is ontzettend slim. Het is, dat durf ik best te zeggen, de beste parlementariër die we in tijden gehad hebben. Nou, dat zeggen er meer, van links tot rechts. Hij is instrumentarium, qua debattechnieken, hij begrijpt ook vakmanschap. Dat op het moment dat als hij deze stap maakt, wat dan ook voor hem persoonlijk de consequenties zouden moeten zijn. Ja, maar hij zegt tegelijkertijd, ja, ik wil best in de koelkast zitten, maar het blijft natuurlijk wel in ons DNA zitten. Ja, ja, dan gaat het dus niet weg. Nee, omdat hij natuurlijk ook een verantwoordelijkheid heeft tegen zijn kiezers die punten wel heel erg belangrijk vinden. Maar voor Omtzigt zijn die punten nou net echt werkelijk onbespreekbaar. Dus met andere woorden, is die koelkast een goede tijdelijke oplossing. Ik vind het geniaal van hem. Ik vind het geniaal. Maar blijft die koelkast dan 4 jaar dicht? Dat weten we niet. Dat zullen we zien. Maar dat is nou precies wat Omtzigt van tevoren wil weten. Daar kun je geen garantie op geven. Anders gaat het hele feest niet door. Nee, Omtzigt regeert niet over dit kabinet heen. Hij kan niet over een partij heen regeren en te zeggen van, joh, hier bij het kruisje tekenen, de eerstkomende 20 jaar ga je er helemaal niets mee doen. Ja. Dat is natuurlijk onzin. Dat vraagt hij ook niet. Nee. Hij vraagt garanties voor deze kabinetsperiode. En die kan hij krijgen, volgens mij. Goed, we gaan zo naar de inhoudelijke punten kijken. Even een tussenstand van de gesprekken bij Ronald Plasterk. Rob Jetten is daar vanochtend geweest, de leider van D66 is daar inmiddels klaar. Voelt niks van het voorstel van Pieter Omtzigt om ook in de formatie met alle partijen nog door te praten over alle inhoudelijke punten, want dat staat ook nog in die brief. Ja. En hij vindt het geen logische stap, omdat de kiezer ook een hele duidelijke koers heeft aangegeven, namelijk een rechtskabinet in zijn ogen. En Jette vindt dat de PVV, VVD, NSC en BBB moeten gaan onderhandelen over een coalitie. Dat is zijn standpunt. Caroline van der Plas is net ook klaar. Die kwam na Rob Jette, de leider van BBB, in pas doorbreken met een manifest, is haar voorstel. Als je op X, Twitter voorheen, met elkaar kunt discussiëren, kun je dat ook aan tafel. Sterker nog, de tafel verdient de voorkeur. Ze vindt het onbestaanbaar dat er nog blokkades worden opgeworpen door de VVD en NSC. Ze wil met de Verkenner en met de 4 partijen spreken over de zorgen die er zijn om te komen tot een fractievoorzittersmanifest met afspraken over grenzen van de grondwet bewaken. Verstandige woorden. Van wie? Van Caroline. En van Rob Jetten? Begrijpelijk. Hij is buiten beeld. Hij zal ook in de Eerste Kamer voor het zoeken van een meerderheid misschien bij bepaalde onderwerpen in beeld kunnen komen. Maar daar houdt het ook mee op. Maar goed, dan nu naar die inhoudelijke onderwerpen. Steun aan de oorlog in Oekraïne. Dat wil zeggen aan de kant van Oekraïne dan. Ja. Dat wil Wilders niet. En dat is voor Pieter Omtzigt zeer belangrijk. Ja. Ik vind het heel erg goed van Pieter dat hij dit inbrengt. Want het is een heel belangrijk punt. Geert heeft ook tot mijn ergernis daar in 2012, 2016... heeft hij een koers vervaren pro-Rusland. Hij heeft er nu een andere wending aangegeven. Hij heeft het uitgelegd. Daar is wel eens gespeculeerd dat die banden wel wat warmer waren dan alleen maar het geven van politieke steun. Ik denk niet dat wij moeten doen aan speculaties. Nee? Ik denk dat weet u daar iets van? Nee, daar weet ik niets van. Okay. En ook al zou ik dat weten, zou ik dat eerlijk gezegd niet vertellen. Oh. Nou, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Even voor de helderheid. Goed. Dus dat Oekraïne-standpunt is wat u betreft goed. Verder van Pieter. Van Pieter, ja. Het speculeren over een nexit moet van tafel, vindt Omtzigt. Ja, ik vind dat je in een informatieperiode kun je over dit soort onderwerpen praten. En als blijkt dat de partijen niet een nexit willen... Nou, er is geen enkele partij behalve de PVV. Precies. Ik geloof de Forum misschien nog, maar verder wil niemand een nexit. Nee, precies. Dus met andere woorden, als je een meerderheid in het kabinet wil behouden... Ja. Dan zul jij daar dus ook geen initiatieven naartoe moeten nemen. En dat kun je met elkaar gewoon in een regeerakkoord kun je dat afspreken. En dan is ook dat onderwerp gedekt. Juist. Je kunt niet... Nogmaals, ook in dit geval, je kunt niet van een partij eisen dat ze nooit meer initiatieven gaan nemen na een Wilders 1 te komen tot een exit. En ik ben het overigens ook in dit standpunt geheel eens met Pieter Omtzigt. Juist, dus dat punt zal van tafel. Maar gaat Wilders dat? Overigens, over Rusland heeft Wilders altijd gezegd dat er geen banden waren. Even voor de duidelijkheid, zeg ik er nog even bij. Ja. Nexit zal Wilders dat punt gewoon van tafel. Misschien wel, want hij ziet het toch niet gebeuren. Nou ja, hij weet hoe de stemming en de peilingen zijn over Nexit in Nederland. En het zou de grootste economische blunder zijn als Nederland dat zou doen. Dus Nederland gaat dat niet doen. Nee, financiële degelijkheid, daar pleit Omtzigt ook voor. Ja. De PVV wil echt behoorlijk ingrijpen in het stelsel van de gezondheidszorg. Kost heel veel geld. Ja. De dekking is onduidelijk, want het programma is niet doorgerekend. En dat is voor Omtzigt echt een dealbreaker. Ja, ik denk dat het op zich niet zo'n heel groot probleem hoeft te zijn. Het afschaffen van de eigen risico kost 5 tot 6 miljard per jaar. Ja, oké. Maar wil je ergens vinden, structureel, elk jaar weer? Uiteraard, maar er zijn ook heel veel andere grote opgaven die heel veel geld kosten, waar ook wel een tandje minder kan. En daar kun je best wel wat van afschrapen. Die 5-6 miljard op een begroting van ruim 400, dat is te vinden. Dat moet geen probleem zijn. Structureel, hè? Elk jaar weer. Er zijn wel eens kabinetten gevallen die 9 miljard moesten bezuinigen. Ja, nou ja, we geven 40 miljard aan milieu uit, dus... U bedoelt klimaat in dit geval? Ja, milieuklimaat. Maar dat is voor die andere partijen ook heel belangrijk. Precies, dus met andere woorden... Pieter Omtzigt ook, wel niet in die mate, maar ook belangrijk. Ja. Kijk, weet u, financiële haalbaarheid... Je moet niet een kabinet, en dat zal Wilders ook niet willen... Je moet niet een kabinet gaan oprichten... die als Sinterklaas gaat lopen strooien met geld... Nee. En uiteindelijk een volgende kabinet... met een gigantische negatieve erfenis achterlaat. Omtzigt schrijft overigens op het gebied van volkshuisvesting... klimaat en energie, daar zijn die thema's waar we het net over hadden... financieel-economisch beleid, onderwijs, regionaal beleid... en platteland stikstof zien wij wel... Veel overeenkomsten met de programma's van BBB, CDA en VVD. Niet van PVV dus. En als het gaat om de bestaanszekerheid en de toegankelijke gezondheidszorg... zien we raakvlakken met de SP, ChristenUnie en GroenLinks, PvdA. Ja. En ook niet met de PVV dus. Nee. Maar nogmaals, dit zijn onderwerpen die moet je bespreken in een informatieproces. Hij wil pas gaan praten als Wilders duidelijkheid heeft gegeven. En Wilders heeft hem op Twitter of op X tegenwoordig gereageerd. Pieter, hou eens op met het spelen van die politieke spelletjes. Ik parafraseer het maar eventjes. Dit is het CDA 2.0. Met andere woorden, je bent gewoon eigenlijk geen haar beter geworden. Nee, kijk, Geert schoot even in zijn oude didactiek. En dat had hij dus beter niet kunnen doen. Nee, maar hij is nog niet eens begonnen. Nee, maar wat, nogmaals, ik zei al, hij moet leren luisteren. En het is heel verstandig om naar een verstandige man als Pieter Omtzigt te luisteren. Want wat hij namelijk zegt, is ook geboren uit wat ik al eerder heb gezegd... het trauma van 2012 binnen het CDA. 30% van de achterban van het NSC bestaat uit oud-CDA's. Die mensen hebben allemaal die ellende meegemaakt in 2012. Gezien wat voor verwoesting dat heeft aangericht. En dat Omtzigt dan vervolgens zegt... ik wil daar garanties voor hebben... als ik met zo'n man weer opnieuw in een kabinet ga. Dat vind ik niet meer dan normaal. Hij moet ook niet doorschieten. Want dat is iets wat Omtzigt ook vaak doet. Ja. Hij pakt iets beet, maar hij schiet dan helemaal door. En je kunt niet van tevoren een partijleider dwingen... om allerlei onderwerpen, wat eigenlijk gewoon een onderwerpen zouden moeten zijn... bij een informatieproces, om die al van tafel te vegen. Waar ligt de grens bij Geert Wilders, denkt u? Nee, ik denk dat hij op zorg en op wonen... En op een stukje veiligheid, dat hij daar heel veel binnen wil halen. En ik denk dat dat met deze constellatie, met een centrumrechtskabinet, dat dat ook heel goed kan. Want ook die andere partijen willen dat. Dus ik zou geen enkele rationele reden kunnen vinden waarom dit kabinet er niet zou moeten komen. Maar ik bedoel eigenlijk de vraag hoe grenzeloos is zijn geduld. Nee, het gaat niet om geduld. Dit gaat een hele... Natuurlijk gaat het ook om geduld in de formatieperiode. Nee. Het gaat om ergernissen, het gaat om persoonlijke verhoudingen. Het gaat om de ene die de ander boos maakt. De ander die zichzelf weer tekort gedaan voelt. Dit zijn allemaal normale menselijke processen die altijd een belangrijke rol spelen bij een formatieproces. Ja, dat weet u ook. Dat klopt, maar dit zijn wel professionals. En die kunnen een gigantische kracht op een boog creëren. Maar kunnen het ook verdragen. Dus ik ben daar nu vooralsnog absoluut niet bang voor. Wat is de Achillesziel van Wilders? Ja, dat is een hele goede vraag. Want hij kan ontzettend veel hebben. En de echte Achillesziel, dat heeft hij niet zozeer. Hij is wat dat betreft heel erg pragmatisch ingesteld. Maar misschien is een Achillesziel wel bestuurlijke ervaring. Of een soortelijk gewicht op die kamerlijst. Nou ja, daar heeft u gelijk in. Hij ontbeert natuurlijk een democratische partij. En dat heeft een aantal voordelen op het moment dat je controle wilt houden. En wilt hebben dat jouw programma, zoals je dat als leider in je hoofd hebt zitten, dat het ook uitgevoerd wordt. Wat jij bepaalt uiteindelijk. Mm. Het heeft ook een aantal grote nadelen. Je achterban is nihil. Dat zijn eigenlijk alleen maar de mensen die jij ergens op een lijst hebt gezet. En die of gekozen zijn of nog niet gekozen zijn. Maar dat is zo'n beetje de kern van je partij. Ja. Je ontbeert kennis. En je ontbeert inderdaad ook doordat je je hart hebt opgesteld als PVV met al die harde, ondemocratische... Althans onrechtstatelijke standpunten. Ontbeer je dus ook verantwoordelijkheid te hebben genomen. En dus geen bestuurderservaring. Aan de andere kant, het mooie van het stuk van Omtzigt. Omtzigt geeft daar eigenlijk, biedt daar eigenlijk een oplossing van beide kanten aan. Omtzigt, weten we allemaal, wil eigenlijk liever gewoon in de Kamer blijven. Wil eigenlijk liever niet als minister in een kabinet zitten. Ja? Geert Wilders heeft een aantal mensen op het oog. Echter, de lijst moet wel gevuld blijven. Want 45 mensen op de lijst, 37 in de Kamer. Ja, we hebben de eerste bericht al gehoord van mensen die totaal overvallen zijn. Door hun Kamerlidmaatschap. Ja. En dan is nog de vraag of Geert Wilders dan überhaupt het kabinet in kan. Als hij de enige is die de baas is. Hij zal dan toch ook die grote nieuwe fractie moeten leiden. Of iemand anders moeten hebben. Om mijn verhaal even af te maken. De escape die bijvoorbeeld Pieter Omtzigt biedt, is niet alleen goed voor Pieter Omtzigt, maar is ook goed voor de PVV. Want dat betekent namelijk dat je een zakenkabinet, misschien wel aangevuld met een extra parlementair kabinet, hè, dat kan. Dus met andere woorden, je trekt ook ministers vanuit andere partijen aan die al hun spoor hebben verdiend. Daarmee heb je... heb je twee vliegen in één klap. Ten eerste heb je het doel van Omtzigt, namelijk om te komen tot een zakenkabinet. Wat hij ook bedoelt is namelijk, dan blijf ik in de Kamer en dan gaan mensen met kennis van zaken uit het bedrijfsleven of elders, die gaan voor ons besturen. Mm. Dat kan Geert ook doen. Dan hoeft hij niet te veel mensen aan te spreken binnen die lijst. Mm. Dan heeft hij nog een aantal mensen reserve op de kandidatenlijst. Plus het feit, het betekent ook dat je ook andere partijen binnen kunt halen. Stel nou dat, ik noem maar wat. Stel nou dat we meneer Plasterk gaan vragen voor een ministerschap. Helemaal niet zo raar. De man heeft al eerder media gedaan. Daar liggen plannen van alle partijen richting media. Maar goed, de man heeft een andere afslag genomen in het leven nu. Die heeft zijn eigen bedrijf inmiddels weer verkocht. Doet onderzoek naar immuuntherapie voor kanker. Klopt, het is een geniale wetenschapper, dat weten we allemaal. Maar dat neemt niet weg dat hij al eerder gezegd heeft, en dat blijft hij ook zeggen, op het moment als het land dat vraagt, zal ik dat doen. En ik ben ervan overtuigd, deze man zal, als hij gevraagd wordt voor ministerschap, dat serieus overwegen. En ik acht de kans groot dat hij dat gaat doen. Dus met andere woorden, als je dat doet, dan heb je iemand van PvdA-huizen. Hmm. Dan heb je ook weer even iets meer meerderheid in de Eerste Kamer. Je hebt kennis bij je en je hebt iemand waar je op dat onderwerp in ieder geval goed zaken mee kunt doen. Maar gaat Wilders dan voor het torentje of blijft hij in de fractie? Nee, Wilders moet voor het torentje gaan. Hij moet premier worden? Absoluut, absoluut. Maar wie gaat dan die fractie leiden?